حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں گھوڑوں اور غلاموں کی زکاة معاف کر دی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1813۔